prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Dzień Wszystkich Świętych jest momentem, gdy wspominamy wszystkich, którzy w swoim życiu zwyciężyli nad słabościami, mówi proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela. Popiersia sowieckich oprawców stanęły na cmentarzu w Miednoje, gdzie spoczywają szczątki polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. Policja ostrzega przed złodziejami pojawiającymi się na cmentarzach. Proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartołd, powiedział, że Dzień Wszystkich Świętych jest momentem, gdy wspominamy wszystkich, którzy w swoim życiu zwyciężyli nad swoimi słabościami. Ksiądz mówił, że jest to uroczystość radosna, mimo że zazwyczaj w tym dniu towarzyszy nam pewna zaduma. To jest radosne, dlatego że mi się wydaje, że my mamy taką mentalność zwycięzców. I to jest święto zwycięzców. Wspominamy tych wszystkich, którzy zwyciężyli w swoim życiu. Swoje słabości, swoje upadki. I powiem, że mimo że pora jest taka listopadowa, dzisiaj było piękne, dzisiaj było słońce. Dlatego myślę, że Pan Bóg nam może pobłogosławił, że tyle tego zła słyszymy na świecie jest. A tu zajaśniało nam słońce i ta perspektywa, żeby się chwilę oderwać od tej doczesności. Żeby spojrzeć w niebo. Ja zawsze mówię, chodzimy tak mocno po ziemi, ale przecież głowę powinniśmy mieć zanurzoną w niebie. Serce powinno być zanurzone w niebie. W polskim kościele czcimy ponad 260 świętych i błogosławionych. Jutro dzień zaduszny, w którym Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych wiernych. Między innymi mieszkańcy Katowic tłumnie odwiedzali dzisiaj cmentarze. Na grobach bliskich kładli kwiaty i zapalali znicze. Większość odwiedzała kilka nekropolii. Wszystkie groby już dzisiaj odwiedzone? Będziemy jeszcze jeździć i nie tylko dzisiaj, jeszcze jutro pojedziemy. W następny weekend będziemy odwiedzać groby wszystkich naszych krewnych, którzy odeszli. Dużo Państwo macie tych grobów do odwiedzenia? Będzie tego sporo, dlatego że w te wakacje zajęłam się szukaniem przodków i będziemy właśnie upamiętniać wszystkich tych, nawet pradziadków. Jak ważny to jest Dzień Wszystkich Świętych? Bardzo ważny. Wspominamy zmarłych, bliskich, spotykamy się z rodziną na grobach. Jak dla wielu w ten dzień. Mamy akurat taką sposobność, żeby się wyciszyć, powspominać i taka refleksja nad życiem, bo każdy kiedyś zajmie to miejsce. Wokół wielu cmentarzy jest zmieniona organizacja ruchu, tak aby ułatwić dojazd na groby. Na cmentarzu w Miednoje, gdzie spoczywają szczątki 6300 polskich oficerów zamordowanych przez NKWD, od miesiąca stoją popiersia sowieckich oprawców. W ocenie ambasadora Polski w Rosji Krzysztofa Krajewskiego to barbarzyństwo i polityczna schizofrenia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Cmentarz w Miednoje to miejsce pochówku tysięcy ofiar stalinizmu. Część nekropolii zajmuje polski cmentarz wojenny, gdzie spoczywa 6300 polskich oficerów zamordowanych wiosną 40 roku przez oprawców z NKWD. Na przełomie września i października w obrębie cmentarza moskiewski reżim ustawił popiersia sowieckich przywódców odpowiedzialnych za masowe mordy Lenina, Stalina, Dzierżyńskiego i Kalinina. W ocenie ambasadora Krzysztofa Krajewskiego to polityczna schizofrenia. W tej chwili stykamy się z rzeczą praktycznie trudno do wyobrażenia, wręcz absurdalną. W związku z tym mamy już obraz kompletnej schizofrenii politycznej, która powoduje, że tym bardziej powinniśmy troszczyć się o miejsca, które są miejscami pochówku tysięcy naszych obywateli. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę moskiewski reżim niszczy polskie pomniki i tablice pamiątkowe, aby zatrzeć ślady stalinowskich zbrodni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja ostrzega przed złodziejami pojawiającymi się na cmentarzach i w miejscach, gdzie przebywa wiele osób. Przestępcy korzystają z zamieszania i roztargnienia, jakie w Dniu Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym często towarzyszy osobom odwiedzającym groby swoich bliskich. Rzecznik komendanta policji w Rzeszowie, komisarz Piotr Wojtunik, przypomina kilka podstawowych zasad ostrożności. Pamiętajmy, by nie zabierać ze sobą dużych kwot pieniędzy. Jeżeli już takie pieniążki zabieramy, najlepiej rozłóżmy je na kilka mniejszych sum po to, aby w przypadku, kiedy padniemy ofiarą kieszonkowca, nie stracić całej sumy. Jeżeli mamy ze sobą takie przedmioty jak plecak, saszetka czy torebka, nie pozostawiajmy go bez nadzoru. Pamiętajmy, że to okazja czyni złodzieja. Aby zniechęcić przestępców, policja wysyła w okolice cmentarzy także funkcjonariuszy prewencji oraz pionu kryminalnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia padać nie powinno, natomiast zachmurzenie okresami duże może pojawić się głównie na południu i zachodzie kraju. Poza tym na termometrach zobaczymy przeważnie od 10 do 16 stopni. Tej nocy na termometrach od 3 do 9 stopni możliwe słabe opady deszczu. Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż nawiązujący do dzisiejszej daty. Autorka Urszula Żółtowska zaprasza w nim do odwiedzenia cmentarzy i chwili zadumy nad grobami bliskich, ale też nad mogiłami, o których wszyscy już zapomnieli. Squaw. których reportaż też dotyczyć będzie tej daty, pomyślałem sobie, że może przytoczę kilka informacji na temat znanych nekropolii w Polsce. Najstarszym cmentarzem jest ten w Płocku, założony w 1780 roku. 10 lat później powstały warszawskie Powązki, najstarszy cmentarz w stolicy. Warszawskich Powązek wynosi 43 hektary, o hektar więcej niż cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Jednak największym cmentarzem w Polsce, a trzecim co do wielkości w Europie, jest cmentarz centralny w Szczecinie, który zajmuje powierzchnię ponad 172 hektarów. Dużo mniejszy jest warszawski cmentarz Brudnowski, jedynie 113 hektarów powierzchni, ale o jego wielkości świadczy liczba pochowanych, ponad 1 200 000. Podobnie rzecz ma się z Powązkami, pochowano tam ponad 1 000 000 osób, a to tylko dwa z warszawskich cmentarzy. Jeśli założymy, że w Warszawie mieszka niecałe 2 000 000 osób, no tak, resztę dopowiedzcie sobie państwo sami. Na dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Dzień skłania do zadumy nad przemijaniem i kruchością życia. Dziś odwiedzamy cmentarze i pośród udekorowanych grobów mijamy te, na których nie płonie żadne światełko. To często groby wojenne lub te zapomniane z napisem NN, nazwisko nieznane. Warszawa z jej ciężką powstańczą historią jest usiana takimi grobami. To pokazuje, jak wiele rodzin nie wie, jakie były losy ich bliskich i gdzie zostali pochowani. Pięknym zwyczajem jest zapalenie zniczy na grobach przodków, ale też na mogiłach, których już nikt nie odwiedza. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Pamięć o tych, którzy żyli przed nami. Reportaż w Trójce. Ja lubię cmentarze. Zapalone lampy. Widać te piękne pomniki zabytkowe. A grobki przysypane liśćmi. To zapalone zniczy, to tak dają taki niesamowity nastrój. Memento vitae, pochwała życia, prawda, dusz, że to pierwszy dzień jest dla, mamy się weselić, a smucić się mamy w dzień zaduszny, czyli drugiego dopiero. Napis ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć, tracą życie. Cmentarz jako rakowicki jest to najstarsze podawane, jest jako najstarsza funkcjonująca metropolia w Polsce, ma ponad 200 lat. No właśnie, lista grobów, które odwiedzamy. Lewo, Belina. Najpierw Belina. Gdzie on tu jest? Twórca kawalerii regionowej, prezydent Krakowa i wojewoda lwowski później. Do góry. Tutaj mamy pułkownika doktora Bronisława Lubienieckiego, lekarz weterynarii, trzeciego pułku strzelców konnych. Napis głosi. On nie był dowódcą, on był oficerem pułku. Aha, nie był dowódcą. Tak, potem był dowódcą koła pułkowego jako takiego. W czasie służby pełnił funkcję lekarza. U nas w akademickim klubie jeździeckim w latach 70. opiekował się naszymi końmi jako lekarz weterynarii. No, ja go zapamiętałem powtórnego pogrzebu Wieniawy. Otóż za koniem okrytym kirem szedł w pełnym mundurze pułkownik Lubieniecki. To był chyba pierwszy przypadek, kiedy widziałem w czasach, no mówię, schyłkowej komuny oficera w przedwojennym garnizonowym mundurze ułańskim. To jest ważna postać, to jest generał Franciszek Paszkowski, adiutant Tadeusza Kościuszki, czyli też znamienita postać, również którą chcemy upamiętnić, no, uhonorować, wskazać. To związana z ósmym pułkiem ułanów, ale to na tyle istotna postać, że warto o niej pamiętać. To mamy raz. Teraz mamy dalej. Szwoleżera. Zaraz po lewej będzie i potem rzepa. Szwoleżer drugiego pułku Stanisław Wierusz-Kowalski. Patrolowy. Bardzo młody chłopaczek. Urodzony w 1898, a w 19 już nie żyje. No, czyli miał 21 lat. Roki Tniańskich. Drugi pułk szwoleżerów Roki Tniańskich. A teraz mamy tu, naprzeciw. Nie, jeszcze Tarnowski wcześniej. Przepraszam, że tak bardzo, bo to już się wypaliło. A tutaj to światełko będzie jakby się wiązało. Świeże, dobra. Ja jestem córką ułana 8 pułku Jana Kisielewskiego. I mogę powiedzieć, że to jest najważniejsze dla mnie. Mój ojciec mnie uformował, ukształtował w moim rozwoju w kierunku patriotycznym, w kierunku historycznym i myślę, że to jest też bardzo ważne. Pamięć. Tak. Mnie się serce raduje, bo ja patrzę, jakby to widział mój ojciec, naprawdę. Ja wiem, że jego serce by się radowało. To jest bardzo ważne odwiedzać groby zmarłych ułanów, którzy są na cmentarzu rakowickim, jakby podziękowanie im. Zapalniczkę daj nam. Postawić? Trzeba robota, bo to za 5 minut będzie to samo. A czas biegnie, więc musimy przebierać nogami. Zaraz. Weź ten pusty znicz, Andrzej. Chodźmy. Idziemy? Tam. Franciszek Latynik. Generał dywizji Franciszek Ksawery Latynik. Dowódca obrony Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku. Wojskowy gubernator Warszawy w 1920. Dowódca pierwszej armii w Bitwie Warszawskiej. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, adiutant, wieloletni adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego. Herbu Wieniawa, poeta, tłumacz, pierwszy ułan Rzeczpospolitej, krótko mówiąc. Leży przy ułanach, ale żołnierzach pierwszowojennych, no bo tam przy legionistach. Była kawaleria legionowa się zaczęła. Natomiast istotne jest to, że nigdy nie spóźnił się na służbę. Niezależnie gdzie był i jak się bawił, przed 7 był u siebie w biurze, nigdy podczas swojej służby nie spóźnił się do pracy. Tym razem jak się będzie palić, to do końca, bo szybami. No nie? Zasłonięte, tak. To nie są osoby, na które my tylko patrzymy w książkach. Tu mamy generała Zielińskiego, trójka. Z mojej strony? No tak jak wszystkich. No. Kiedyś tam padło hasło, że chodzimy odwiedzać groby. Pomyślmy, żeby też byli ułani. Sekundeczkę, bo ja równocześnie muszę patrzeć. 23, to jest tu. Idąc, czasami się zdarzało, tak jak teraz pani pytała o Oświęcim, podeszła jedna osoba, a ja mam tutaj wujka, to tam to leży tam, a ten leży tu. No i cyk, cyk, cyk. Żeśmy, że tak powiem, się w temat zaangażowali. Uwielbiam historię, uwielbiam. Tu kolega mam i pokazuje mi historię. Zawsze jeździmy po cmentarzach, odwiedzamy. Trzeba to pielęgnować, historię i pamiętać przede wszystkim. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Boże bogaty w miłosierdzie i dawca przebaczenia. W pokorze ducha polecamy dziś temu miłosierdziu wszystkich obrońców naszych polskich stanic, którzy w śmierci swej nie są rozłączeni, a których prochy spoczywają na całym świecie, także na tej polskiej ziemi. Za życia swego doczesny bój toczyli, biegu kończyli, wiary i przysięgi wojskowej dochowali. Cóżystwo, parafialny cmentarz. I tutaj jest napisane co? Zbiorowa mogiła oficerów tak. i żołnierzy poległych w 1939 roku. Ale kości generała Kleberga spoczywają w kocku na cmentarzu z żołnierzami razem. Tam. To jest najlepsza lekcja historii. To jest coś pięknego. Jak patrzę, to aż mi się łzy ciekną. Rodzice z moimi dziećmi, rodzice z dziećmi. Nie zapomnieć, ale cieszyć się życiem, cieszyć się sobą, światem, Polską, Europą. Mówię bardzo ogólnie. No, nową swoją historię tworzyć, albo nie zapomnieć o tej starej historii. Tak, to prawda. Najważniejsza jest tak naprawdę pamięć o naszych przodkach, tak? To co możemy zrobić, to cały czas pamiętać. To jest piękny cmentarz i pięknych starych nagrobków, często piaskowcowych. Cmentarz powązkowski jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską, bo to jest ta część najstarsza, która jest absolutnym świadkiem historii. Na Powązkach Starych jest pochowana Janina Korolewicz-Wajdowa, to śpiewaczka operowa, która była pierwszą kobietą, dyrektorką Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. I w takim trudnym okresie, bo to był sezon 1918-19, ona zostaje właśnie tą szefową Opery Narodowej. No ale też niewiele, prawda, o niej wiemy. No i to rzeczywiście była też wielka taka diwa operowa, która zrobiła karierę w różnych zakątkach świata. Śpiewała właściwie na wszystkich najważniejszych scenach. Świętej pamięci Janina Korolewicz-Wajdowa, wielka artystka, śpiewaczka. Praktycznie nieznana w Polsce. Nie wiem dlaczego. Szkoda. No właśnie. Cmentarz powązkowski, podobnie właśnie jak stary cmentarz łyczakowski we Lwowie, to chyba jest jedno z takich moich ulubionych miejsc w Warszawie. Spacerując po warszawskich cmentarzach 1 listopada, chodząc po cmentarzu powązkowskim, zwracam zawsze uwagę na rozmaitość tych nazwisk na nagrobkach. To jest właśnie ciekawe. Oprócz tych nazwisk też oczywiście ciekawe są różnego rodzaju inskrypcje. I tutaj pamiętam swego czasu, jak byłem na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie, tam zwróciłem uwagę na kilka takich dość lekkich, nawet żartobliwych tego rodzaju inskrypcji, których na przykład w Warszawie nie widziałem. Zastanawiam się, z czym to się wiązało, czy to jakieś różnice kulturowe między dawną Galicją a kongresówką, ale to jest ciekawe. Taki napis w stylu, teraz luźno cytuję, nie pamiętam dokładnie, typu troszkę odpocznę i wstanę, czy coś w tym stylu. Charakterystyczne dla tych dawnych nagrobków, bo jednak takie przywiązanie pewne do tytułów. Na przykład na nagrobku pojawił się napis obywatel miasta stołecznego i to już też brzmiało dostojnie. I Powązki, i Brudno, to znaczy są te dwa, na których bywam najczęściej. Wchodząc na Powązki, to też od razu można powiedzieć, że się wchodzi na groby lwowiaków, bo jest właśnie grób poety Zbigniewa Herberta. Oczywiście grób Zbigniewa Herberta to jest zawsze właśnie i w kwiatach, i znicze się palą. Tu musimy już wejść w te alejki. To jest tu, na cmentarzu w Warszawie, na Starych Powązkach. Pierwsza żona prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, Michalina Mościcka. Pochowana jest tutaj właśnie na cmentarzu powązkowskim. Jako bardzo młoda dziewczyna też bardzo się angażowała w taką działalność niepodległościową. Zakładane przez nią ośrodki, ochronki, szpitale, aż do końca jej życia, już kiedy właśnie była prezydentową, no to rzeczywiście bardzo wpłynęły na poprawę bytu, jakości życia rozmaitych grup społecznych w Polsce. No a też jakoś niespecjalnie się przybiła do takiej świadomości, prawda, takiej naszej wiedzy, kiedy mówimy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości. No, zmarła w roku 1932 w Spale. przestało bić serce najlepszej obywatelki tej ziemi, która służyła od najwcześniejszej młodości, z ofiarowaniem wszystkich sił ducha i ciała aż do śmierci. Wśród strof jej przewijać się winien prosty żołnierski motyw. Niech się Polska przyśni Tobie. Polecam wszystkim właśnie takie spacery wspomnieniowe po cmentarzach. Bardzo często jest tak, że skupiamy się tylko na tym, że idziemy właśnie do nagroby bliskich, zapalamy znicze, zostawiamy kwiaty, modlitwa. A tymczasem naprawdę warto się rozglądać, warto patrzeć też właśnie na te takie zapomniane groby, bo to właśnie cmentarze dają świadectwo tej historii. Irena Solska. Tu jak przeczytamy na grobie, zmarła w 1958 roku. I tak potrafiła magnetyzować nie tylko mężczyzn. Lubiła latać aeroplanem i podobno właśnie czasem nawet w taki sposób się dostawała do Lwowa z Warszawy aeroplanem. Okres okupacyjny spędziła w Warszawie. W Powstaniu Warszawskim zginął jej wnuk. To jest po prostu nasza przeszłość. Zresztą grup rodziny Ściborylskich jest pierwsze pochówki z 1860 lat, więc to rzeczywiście jest jeden pewnie z pierwszych. Stare słupy kamienne, tak, takim koniec XIX wieku, mchem takie, prawda, porośnięte. I tam pochowana jest Zofia Rabkochańska-Ściborylska, pseudonim wojenny czy akowski Maria Springer. As wywiadu Armii Krajowej. Pamięci Zofia z domu Konieczka, Ściborylska, Primowoto Kochańska, żołnierz AK, KO, drugi oddział i zmarła w 1999 roku. Dla mnie Powązki, takie pierwsze moje skojarzenie z Powązkami wojskowymi, to, że jest to cmentarz, na którym są pochowani żołnierze Armii Krajowej. A pierwszy raz tutaj byłem do tego cmentarzu, trochę historii tutaj poznać. A jestem z Rosji, jestem z centrum Syberii, a tutaj cmentarze to za dużo jest historii. Można powiedzieć, że od początku zeszłego wieku tutaj jest groby, które bardzo takie starsze. I żołnierze, którzy zmarli w 1920 roku, mieli tam 19-18 lat i zostali tutaj, na cmentarzu. Michał Kapkowski, szeregowy, lat 24. Robi to wrażenie. No. Tutaj jeszcze jakaś lampka stoi, czyli widać, że ktoś z rodziny żyje i pamięta. Tam oczywiście są pochowane także inne osoby. Pierwsze groby, powstanie listopadowe, styczniowe, skończywszy na ostatnio pochowanych akowcy, ludzie kultury, sztuki, sportowcy. O. W jednym miejscu jest, w życiorysach ludzi pochowanych jest historia. Mamy pomnik smoleński. Tutaj grup Marii Łopatkowej, Tadeusz Chmielewski, reżyser filmowy. No, dla mnie to jest w Warszawie taki cmentarz, który ma największą, jeżeli można powiedzieć, aurę. Idę w tej chwili też do grobu Wojciecha Siemiona, tam leży. Kto tak potrafi powiedzieć polski wiersz, by liść usłyszeć, gdy wokoło cisza? No, Wojciech Siemion. Grób Jerzego Ficowskiego, poeta. Ja niżej podpisany, Jerzy Ficowski, przenosząc się dnia 9 maja 2006 roku do wieczności, usilnie proszę moich bliskich i moich dalekich o błogosławieństwo uśmiechu i łaskę pogody ducha zamiast westchnień i smutku, bowiem nie stało się nic nadzwyczajnego. Za kłopot przepraszam. Jerzy Ficowski. Warszawa poza zasięgiem czasu. My, proszę panią, odszukaliśmy, to jest mój wujek, Ułan Władysław Krzykaski. Ułan, a ja jestem siostry córka. Wujek zginął w obronie Warszawy pod Modlinem w 1939 roku. I tu został pochowany. I tu, i po tylu latach z synem. No, nie wiedzieliśmy, gdzie był pochowany. Tak, nie wiedzieliśmy. Także do tej dopiero pory. W tym roku znaleźliśmy. W tym roku. Tak? I tu chodzę, widzi pani. Tak. I idę z synem i tak wspominam. I też z synem chodzimy zapalić znicz. Na cmentarzu tutaj mamy pochowanego mojego pradziadka, powstańca z 1863 roku. Tu w kwaterze Franciszek Szatkowski. Tak. I też z synem chodzimy zapalić znicz, zamieśliście wspomnienia. I patrzę, jaki świat jest piękny. Lecą liście z drzewa, żółte i czerwone, wieczyk je powiewa w tą i na tą stronę. A pani wie, że Instytut Pamięci Narodowej wpisuje kwatery. Niech pani sobie wyobrazi, że kwatera powstańców z 1863 roku, która tutaj jest uhonorowana, nie została wpisana do tego. Dopiero ja osobiście to, że tak powiem, podniosłem, żeby ta kwatera, także dla mnie to było zdumienie, że tak jest. Prawda. Bo jeszcze błąd w nazwisku jest. Ten błąd, podałem tutaj dokumentację pradziadka. Mhm. Mam nadzieję, że to będzie do poprawy, a jeżeli nie, to trudno. Mhm. Także na pewno, jeżeli chodzi o tutaj Powązki, to jest olbrzymia część historii Polski i tak jak mówię, czasami wiele lat trwa, zanim się kogoś tutaj znajdzie, prawda, z najbliższych, tak jak tutaj mojego wuja. Ale jeszcze pani coś powiem. Wujek Krzykawski Władysław przed wojną, 39 rok, pochodził z Zawiercia, Jura Krakowsko-Częstochowska. Jak służył właśnie w Brześciu jako ułan, przyjeżdżał do rodziny, do mojej babci, no, i matki, do siostry swojej żony. Mam zdjęcia. On był znakomitym ułanem i jeźdźcą i jest nawet występował w filmie. W filmie. Na koniu jechał. Jak w okresie oczywiście międzywojennym. Tak, jak wywozili więźniów w towarowym pociągu z Warszawy na Sybir i wujek na koniu jechał. I brał bardzo często w różnych zawodach, bo czy zegarki takie, czy inne, w nagrody dostawał. Natomiast myśmy tu wyczytali, no bo ja już nie pamiętam, proszę panią, 39 rok, jak zmarł wujek, to ja miałam dopiero 8 lat. No ale go pamiętam, bo to nie 3 czy 2 latka. Natomiast pisze wachmistrz, widzi pani, Władysław Krzykawski i data 25 września, a tu pisze jego stopień, prawda? To jest stopień w kawalerii. A, tak, a tu pisze 82 PF 30 DP. No to jest oznaczenie jednostki wojskowej, w której służył i zginął pod Modlinem. Tak. A, proszę panią, jedna rzecz, że dopóki jest pamięć, to dana osoba żyje, tak. Prawda? Nawet jak jest gdzieś te szczątki rozciane. Także my, że tak powiem, przez przypadek tutaj trafiliśmy, bo przeszukaliśmy tutaj... Przez internet, a później co jest przy bramie. Także takie poszukiwania były. Jak ja idę mama z synem, opowiadała to jest bliska rodzina. O wujku i no... Powiedzieć. Moja babcia Kośmider z domu, z męża Biedroń, miała 5 córek i 5 synów. I jedna z tych córek była żoną Krzykawskiego Władysława. I kiedy przyjeżdżał do Zawiercia z Brześcia, no u nas, u matki, u teściowej nocował. Potem szedł na korytarz, czyścił buty oficerki. Lśniły srebrne ostrogi, przystojny, wysoki. No a potem jak tam przy obiedzie, przy śniadaniu, no Basię, no bo mogłam wtedy mieć 4-5 latek, na kolanka. I mnie huśtał. I idę z synem i tak wspominam, że w tym moim wieku, no bo przecież w tym wieku tutaj znalazłam grób, wspominam, że jeszcze ktoś żyje. Wspomina, widzi pani, przyniosłam złotą różyczkę i znicz zapaliliśmy. To jest tak, ale tak miło, że panią żeśmy spotkali. No, ja umiem jeszcze z przedszkola. Jak wnusia przyjeżdża, to śpiewam jej. Teraz dzieci inaczej, a ja chodziłam, to wtedy się nazywała ochronka. I na przykład jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. Tu się kryje biała chata, pod słomiany dach, a tam wierzba rozcochata. A w konopiach strach. No dobrze, mamusiu, pora, bo my... Tak, czyli ta cała wojenna historia. To głównie mamy tutaj, jak to się mówi, Las Krzyży, tak? Że są kwatery takie, pierwszej Armii Wojska Polskiego, Bitwy Warszawskiej z czasów Powstania Warszawskiego, osobne kwatery, które były zakładane po wojnie przez tych, co przeżyli dla pamięci o tych swoich kolegach, z którymi razem walczyli. Bo trzeba powiedzieć, że są żołnierze batalionów chłopskich, Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, kościuszkowcy, tak? No, powstańcy. Powstańcy. Opowiada pan Remigiusz, który ma ogromną wiedzę na ten temat. Każdego dnia, którego tutaj jestem na cmentarzu, uczę się czegoś nowego i dowiaduję się bardzo ciekawych, ale też no, tych nieszczęśliwych i strasznych historii. Na Powązkach stoimy przed kwaterą A2. To jest taka niewielka kwatera, w której są pochowani powstańcy warszawscy. To są właściwie, można powiedzieć, czyli trzy rzędy pochowanych. To jest miejsce, w którym trafiłem na historię rodziny Gąstołów. Rodziny, która praktycznie w całości, czyli ojciec, matka i dwie córki zginęli, kobiety zginęły w Powstaniu Warszawskim, natomiast ojciec zmarł w Buchenwaldzie. W obozie koncentracyjnym już po powstaniu, on jedyny przeżył powstanie. Haftlings Personal Karte, Familienname Gąstoł po polsku, Worname Bolesław, pisany Bolesław Marian, Geb Am, czyli urodzony 9 lipca 1890 roku, Kaski koło Błonia, 165 cm. No, obecnie by powiedział niski, wtedy to był przeciętny mniej więcej wzrost. Tak tyle zostało po człowieku, bo no, jak większość więźniów obozów koncentracyjnych, no nie... Ani ciała, ani prochów nie udało się ani odnaleźć, ani tym bardziej sprowadzić. A poprawiłem tabliczkę fitafiną, bo się troszeczkę przekrzywiła. Będę musiał zgłosić, bo najprawdopodobniej też... No tu, to jest tak, że jak pani widzisz, one są na takich kotwach. To są z piaskowca tabliczki. Tu mamy na przykład też zbiorowe groby osób nierozpoznanych, które są z różnych miejsc. I no nie, chyba tak, 3NN, 44, 7NN, czyli 7 nieznanych z nazwiska, tak? Tu mamy 8 żołnierzy nieznanego nazwiska z gminy Helenów, czyli to jest obwód 7 Armii Krajowej, obwód Obroża, czyli tak jak mówiłem, te ekshumacje są, tu mamy z Wilanowskiej 20, czyli z jednej z redut powstańczych Czerniakowa. No tutaj najprawdopodobniej żołnierze, którzy walczyli albo w ramach zgrupowania Radosław, albo zgrupowania Kryska. Tak, Miodowa 25 to jest miejsce, też o to podajemy z pełną świadomością, miejsce skąd była ekshumowane, skąd były ciała ekshumowane, bo też może to komuś dać jakiś symptom do tego, żeby, no nie wiem, sprawdzić protokół. Może się okazać, że kto jest ktoś z rodziny. Czasami takie rzeczy nam się też w naszej pracy tej archiwistyczno-badawczej przydarzały, więc dlatego to nawet w tej chwili na tych tabliczkach epitafijnych staramy się też to umieszczać. Ja nie mówię, że zawsze, ale oczywiście czasami pozwala na to, żeby tą osobę znowu, jak to pięknie mówi nam moja koleżanka z Muzeum, Kasia Utracka, mówi zawołać po imieniu. To jest grup żołnierza batalionu Miotła Janusza Gawdzika, 17-letniego chłopaka, który zginął w trakcie wycofywania się z Jana Bożego. No w momencie, kiedy wycofywał się jego pluton, ten ułamek sekundy za wcześnie albo za późno z tej bramy wybiegł. w momencie, kiedy akurat trafiłem na teczkę Janusza. Po pierwsze to zdjęcie, zresztą które tutaj jest na tej tabliczce na brzozie. Podejdziemy tutaj do grobu. Plutonowy podchorąży Janusz Gawdzik, pseudonim Kruk, grób symboliczny. A na brzozie jest umieszczona tabliczka z biało-czerwoną opaską. I tu jest też zdjęcie, to zdjęcie, które właśnie mnie też tak wzruszyło i jakby te oczy, które mówiły, nie zapomnij o mnie. Harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, uczestnik akcji sabotażowych. W 1945 roku pochowany pod swoim nazwiskiem na terenie Ogrodu Krasińskich. Ekshumowany w 1946 roku i pochowany jako NN na cmentarzu wojskowym na Powązkach w kwaterze batalionu Czwartaków. Dlatego, że po jego śmierci on został pochowany przez kolegów w prowizorycznym grobie, później został przeniesiony do mogiły już w Parku Krasińskim, tam ten grób funkcjonował i niestety stamtąd został wykradziony czy ukradziony przez władze wojskowe i pochowany właśnie gdzieś tu w tej kwaterze Armii Ludowej, kwaterze batalionu Czwartaków, jako bezimienny żołnierz Armii Ludowej. Bo on nie został pochowany jako Janusz Gawdzik, żołnierz Armii Ludowej, tylko jako NN. Coś pomóc? Czołem? Nie, damy sobie radę. Ta historia jest opowiadana bardzo często w różnych wspomnieniach Juliusza Kuleszy, który był bratem, młodszym bratem ciotecznym Janusza Gawdzika. Zresztą był z nim bardzo zżyty i on był dla niego takim pewnego rodzaju też wzorem, no jak to starszy brat. By mojego dziadka dokładnie spotkało to samo, co Janusza. I my przez wiele lat byliśmy przekonani, że ciało dziadka zostało spalone na jednym z tych stosów, które były układane przez Erbnutz Komanda. To z ponad 70 lat nie mogliśmy znaleźć śladu po dziadku i rodzina de facto przestała szukać, został na grobie rodzinnym wykuta symboliczna inskrypcja. Natomiast w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że może warto znowu do tematu wrócić. No i takie historie zdarzały się i na tym cmentarzu, ale najwięcej takich sytuacji miało miejsce na cmentarzu Powstańców Warszawy przy ulicy Wolskiej, gdzie bardzo, bardzo wiele osób zostało pochowanych jako NN-ki, mimo że zostali rozpoznani z imienia i nazwiska. Udało się już kilka tysięcy tych nazwisk odtworzyć. To jest historia ogólna, chcę to poznać, jak to było. Żeśmy się też tak wybrali. Zapalić znicz na grobie u powstańców, także lubimy co i raz przyjść tu. Bo to takie... O wolną Polskę. Bo przeważnie to chodzimy na te groby wojskowe. A tu przy okazji jeszcze odwiedzamy inne postacie, które są nam znajome. Wszystkich świętych. To czas i dla innych, nie tylko dla rodziny, ale i dla tych innych osób. A że słuchaj, jestem, że tak mało zniczków. Za to, co zrobili dla kultury, nie wiem, dla nauki, dla sportu, dla wszystkiego. Dla Polski. Dla Polski. Z niczym by się przydało więcej. Tak. Teraz jak weszliśmy i tak od razu, to tutaj jeszcze Jędrzejka był przed chwileczką. Tylko byśmy jeszcze widzieli. Cóż. Tu leży, tu jest ta Maria Czubaszek. Właśnie Karolak, też tak widzieliśmy to, tak. O, właśnie o tym, o tej jego muzyce też rozmawialiśmy. Tutaj ludzie idą spokojnie, bez telefonów, zatrzymują się, zastanawiają się, jest cisza. A tutaj jest to takie przemijanie też. Warto się zastanowić nad tym, jak to życie teraz nam upływa. Szukaliśmy Roberta Brylewskiego i tak mówiliśmy, że zginął, walczył, był za pokojem, a został pobity. Na śmierć. Gdzie się byli? To było tu? Słuchajcie, co dalej? Ja mam tutaj rodzinę, jeszcze mamy rodzinę. Tam bliżej pomnika katastrofy smoleńskiej, więc tam chodzimy też. A tak to jak idziemy, to po prostu czy tych rogę sportowców, czy jakichś innych zasłużonych, to człowiek idzie i samo w oczy wchodzi, jak to się mówi, także trudno nawet nie ominąć. Pozwolą panie, że pójdę do drugiej rodziny. Do widzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia. I niestety ci, którzy są, powiedziałbym, z mojego akurat pokolenia. Także tym większy sentyment taki, patrząc tutaj na tych wszystkich. Takie bardzo mądre zdanie księdza prymasa Wyszyńskiego, który był zresztą też powstańcem warszawskim, był kapelanem zgrupowania Campinos w Laskach. I on powiedział bardzo mądre zdanie, które jest zresztą mottem cmentarza na Powązkach. Kiedy gaśnie pamięć, mówić będą kamienie. I na pewno taki pomnik granitowy będzie dłużej mówił do naszych... Nas już nie będzie, a on nadal będzie stał. Tak? Będzie też jakimś tam świadectwem historii i ta, jak też ktoś mądrze powiedział, tyle żyjemy, ile trwa pamięć o nas. Tak, to prawda. Najważniejsza jest tak naprawdę pamięć o naszych przodkach, tak? To, co możemy zrobić, to cały czas pamiętać. Wysłuchali Państwo reportażu Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Pamięć o tych, którzy żyli przed nami. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll love you.